राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2056, 9 नवंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। बात पहले कही हुई फिर भी कहते हैं, बार बार कहने की जरूरत भी है। वास्तव में हम लोगों ने यह समझा है कि हम संसारी आदमी हैं और परमात्मा को प्राप्त करना ये नई बात है। बात ऐसी नहीं है, वास्तव में हम सब ही परमात्मा को प्राप्त हैं। परमात्मा और प्राप्त है, संसार हमारे अलग है, हम संसार से अलग है। ये चार बात याद रखो, परमात्मा हमको प्राप्त है, हम परमात्मा को प्राप्त है, संसार हमारे अलग है, हम संसार से अलग है। ये बात सत्य है, जिसमें दो बातें तो मालूम होती है आपको। आज इतने बैठे हैं सबको मालूम है, क्या संसार हमारे से अलग है, हम संसार से अलग है। इस बात का ज्ञान है हमारे को, आप ध्यान नहीं देते हैं। मानो संसार निरंतर बह रहा है और आप हरदम रह रहे हो। बालकपन में जो शरीर था आज शरीर नहीं है, वो तो शरीर क्षण प्रति क्षण बदलता है, बदलता ही है, बदलता ही है। आप नहीं बदलते हो, नहीं बदलते हो, नहीं बदलते हो, आप वही हो जो बच्चा अवस्था में थे। आज बड़ी अवस्था में आप वही हो, और ये कहते हो मैं बालक में यहाँ पढ़ता था, ये खेलता था, ये करता था, अब मैं इस तरह से काम करता हूँ, ऐसे कहते भी हो। शरीर पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, ये बात कहते हो आप, पर ध्यान नहीं देते। मैं बालक में पढ़ता था, यहाँ खेलता था, ऐसे कहते हो। जवानी में ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, अब वृद्ध हो गए, बूढ़े, अब ऐसा काम करते हैं। तो मैं वही हूँ, आपको पूछ जाएगा आप बालक में दूसरे थे कि ना, मैं वही हूँ जो बालक में था, वही मैं हूँ, ऐसे कहते हो। तो आप वही हो और शरीर बदलता है, बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, संसार सब बदल रहा है, मात्र संसार बदल रहा है, ये मकान बदल रहे हैं। जिस समय मैं बना था उतना नया है क्या, आज वो बदल गया है। ये प्रत्येक से बदलता है, निरंतर बदलता है, सिवाय बदलने के और कोई काम ही नहीं है। बदलना ही बदलना काम का है। सब संसार मात्र जितने वृक्ष है तो मकान है तो सब बदल है। नदी के किनारे संत खड़े थे और दूसरे तो आदमी खड़े थे, तो बोलेंगे नदी बह रही है, नदी में जल बह रहा है। वैसे बोले तो संत बोलेंगे पास में फूल है ये भी बह रहा है। कैसे बोला ये कैसे बह रहा है, ये तो उसी जगह ही है, जल तो बहता है, जल एक जगह नहीं रहता, बह रहा है पर फूल कैसे बह रहा है। तो क्योंकि फूल जिस दिन बना था उतना नया है क्या, आज उतना नया नहीं है तो बह गया ना, पुराना हो रहा है, प्रत्येक क्षण पुराना हो रहा है, दिखता नहीं। बेल होती है वो बद्दी नहीं दिखती, मैं दूसरे तीसरे दिन देखे तो लंबी दिखेगी, वहती नहीं दिखती हूँ। इसी तरह से सब संसार मात्र बह रहा है, जितनी चीजें समुद्र बह रहा है, नदियां बह रही है, पर्वत बह रहे हैं, समुद्र बह रहा है, सब बह रहे हैं। नदियां बहती हुई मानी वो नहीं है, बहती नहीं बहती है मानो नष्ट होती है। पुष्कर के पास जहां मकान बने वहां नदी थी, वहां पर नदी का वर्णन आता है, वहां एक गाय थी एक सिंह था, उसका पद्म पुराण में वर्णन है। वहां नदी नहीं आज, आज वो नदी नहीं है। जमुना जी के किनारे घाट बने हुए थे, वो पुराने घाट बने हुए, नदियां नदियां बहती थी जमुना जी ठीक किनारे बने बनारस घाट बने हुए हैं। आज नदी बहुत दूर से गई, तो ये एक जगह नहीं बहती है, देती एक जगह ही, कितना फर्क हो गया। उन्होंने घाटों से नदी कितनी दूर हुई, ये घाट तो बना जब नदी थी ना तभी तो घाट बने, सब चीज बह रही है। बात चीज ये आत्मा और परमात्मा, ये जीव जो आत्मा है ये नहीं बहता है और परमात्मा नहीं बहता है, वो है जो वही रहते हैं। और ये सब संसार बह रहा है, प्रत्येक बह रहा है, प्रत्येक सब संसार बह रहा है सभी सब। और ये तो बात मैंने बहुत बार कही है सुनी है कि आप जन्म में जब जितने वर्षों के थे उतने वर्षों में नहीं है, जितने वर्ष आप आ गए आप तो बड़े हो गए, बड़े नहीं छोटे हो गए। पांच वर्ष का बाद हुआ तो पांच वर्ष छोटा हो गए, वो पांच वर्ष कम हो गए, 90 वर्ष होने वाला है और पांच वर्ष का हुआ तो आप 90 वर्ष हो गए, अब 85 वर्ष हो गए, 10 वर्ष 80 वर्ष हो गए। तो जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए हैं, मर गए बुरा लगता, मरना शब्द बुरा लगता है, बुरा लगता है तो बात सच्ची है, चाहे बुरा लगो अच्छा लगो, जितने वर्ष आए उतने मर गए। अब किसको कितना वर्ष बाकी रहा इसे पता नहीं है, इतना पर मर गए तो पक्की बात है, ये तो सच्ची बात है। क्यों उम्र तो उतना खर्च हो गया है, अब थोड़ी सी उम्र रही बाकी, क्या हमारे जितनी उम्र आई इतनी आवेगी, आपको जितनी इतनी आवेगी और विचार करो। तो सबकी उम्र बह रही, सब संसार मात्र बह रहा है, निरंतर बह रहा है, अंदर ही हरदम है, सिवाय बह नहीं और काम नहीं है, कोई कोई धंधा नहीं, नाश हो रहा है वही काम है, एक काम एक ही, सिवाय कोई काम नहीं है। क्या काम है तो सब संसार ही है, वृक्ष है जितने ये वृक्ष में छोटे छोटे थे बड़े बड़े हो गए, अब तो बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे हो गए, हमसे छोटे हो गए, अब थोड़ा बरस गया है। तो इस तरह से सब शरीर जा रहा है, प्रत्येक क्षण जा रहा है और मौत नजीक आ रही है, एकदम मृत्यु आती नजीक, और ये शरीर में तैर में जा रहे हैं। इस तरह से संसार मात्र बह रहा है और चेतन परमात्मा है वो कब हुई है। स्वर्गे बिनु जायन्ते प्रलय न पतन्ति च, महास्वर्ग में भी न पैदा नहीं होता ये, महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता, व्यथा नहीं होती। आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप, वो है जैसा का तैसा ही रहता है, वो है जो आत्मा है। और संसार सब बहरा है, सब बहरा संसार, तो संसार सब बहरा है, आप रह रहे हो, तो आप और शरीर दो हो, शरीर साथ में तो यही हूँ, ये आप नहीं हो। शरीर तो बदलता है हरदम, आप बदलते ही नहीं। महाप्रलय महास्वर्ग आ जाए तो भी आप नहीं बदलते, आप वो क्यों रहते हो, परमात्मा को ही बदलते हैं। और संसार प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, कभी कभी नहीं रहता, ना प्रलय में रहता है ना स्वर्ग में रहता है, ना महाप्रलय में रहता है ना महास्वर्ग में रहता है, ये हरदम रहता है हरदम। तो परमात्मा का स्वरूप दो हुआ, एक परमात्मा का स्वरूप है जो गज में है, एक स्वरूप बदलते बदलता रहता है, वो बदलता रहता है, उसको परमात्मा की शक्ति कहता है। तो मेरा पो नरो वायु कंग मनो बुद्धि अहंकार, ये बदलने वाली शक्ति है जन प्रकृति, और ये नहीं बदलने वाली प्रकृति आगे जीव होता हूँ महाभाव, ये धंधा ये जगत, ये जगत कहाँ से हुआ है, अहंकार से पैदा हुआ है, अहम अहम अहम कहते हैं, इससे पैदा हुआ है, अहंकार मूल है, अहंकार से पैदा हुआ है संसार। तो सबका सब संसार बह रहा है और रह रहे एक परमात्मा, उस परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा को प्राप्त हो जाए, वो स्थिर हो जाएंगे। सभी बहरे वो स्थिर हो जाएगा, वो स्थिर ही है और बहरेगा वो बहरा ही है। परमात्मा की प्राप्ति होने से आप परमात्मा में स्थिर हो जाएंगे। यदि गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम, वो परम धाम है, उसमें अवसर रहेंगे। आप अभी वैसे ही हो जाए, आप अभी वैसे के वैसे ही हैं, सही है जब बह रहा है, ये अलग अलग चीज है। और बहते हुए शरीर के साथ अपने को मानते हो, यही बंधन है। आप बहते हुए शरीर के साथ नहीं हो, आप रहते रहते हो, रहते सूरता है निजता निकलता है, रहता है परमात्मा, उस परमात्मा के साथ आप रहने वाले हो, संसार के साथ शरीर के साथ आप बहने वाले नहीं हो। और आपने मान लिया संसार को ही, संसार को मान लिया जितना इतना मुख्य मान लिया कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये आप नहीं हो, ये तो बना है माँ के पेट में, आप बने नहीं हो, आप आए हो, आप बने नहीं है, श्री बना है और मरुद सर छूट जाएगा, आप छूट सकते हो, आप अलग हो, शरीर आप सब अलग है, सबसे सब जितना है, शरीर सब बदलता है, चंद्रमा सूर्य बदलता है, चंद्रमा सूर्य भी बदलता है, तारा बदलता है, आकाश बदलता है, सब बदलता है, दास मान दीजिए, परंतु आप नहीं बदलते, आप है वो है जो ही रहने वाले में आप स्थिर हो जाओ। सत्संग के द्वारा ये बात समझनी है, आप स्थिर रहने वाले हो और शरीर बहने वाला है, मोटा हो गया, मोटा नहीं हो, छोटा हो गया, सब छोटा हो रहे, जो जो सोते मैं आज बैठा उस समय में जितने थे उतने उतनी उम्र बंद नहीं है, दो मिनट चार मिनट पांच मिनट हो गए, ये एक मिनट मिनट हरदम बह रहा है, प्रति क्षण बह रहा है, बहते बहते ही चट आ जाए पूरी और मर जाएगा, मर गया गए। अरे अभी नहीं मरा है, जन्म जल्द से मरना शुरू हुआ है, जन्मा तब से मरना शुरू हुआ है, आज मरना समाप्त हुआ है, हम क्या मर गया, ये तो मर रहा है, हरदम मर रहा है, सब सब मर रहे, सब सब सब सब सब मर रहे, सब मर रहे, ये सब वृक्ष, ये मकान ये सब मर, सब जा रहे हैं, ये रोशनी है, ये मर रहे, सब मर रहे, सब मर रहा है, ये फ्यूज हो गया, सब फ्यूज हो गया, आज क्या हो गया, तो होता ही रहता है, तुम ही होते थे। इसमें जाने वाले में रहने वाला है उसको याद करना है, उस परमात्मा को याद करना है, उसका सहारा लो, उसको सहारा लोगे तो आप मौत हो जाएगी। ऐसे ही कर रहा हो तो रो भाई, बेटा मर गया कि माँ मर गई, भाई मर गया, बंधु मर गया, मित्र मर गया, तो भाई मरने वाला ही है सबका सब, ये सब दिखते सब जाने वाला है, सब मरने वाला है। अब कोई मर गया नई बात क्या हुई, हरदम मर रहा है। कोई मर गया तो मर गया, माँ चिंता कर दी बेटा मर गया, अरे मर गया गया तो मरने वाला ही है, मर गया मर गया मर गया, मृत्यु लोग है, मरने वाले को लोग है, मरने वाले को मरने वाले सब मरने वाले रहते हैं, यहाँ रहने वाला कोई रहने वाला कोई रहना नहीं, मरने वाले ही मरने वाला, सब मरने वाले लोग सब मरने वाले, हे मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ सब मरने वाले मरने वाले मरने वाले मरने वाले मरने वाले मरने वाले को लोग है, ये ना सोने वाला है, अविनाशी परमात्मा है, उसको याद करो, उसको प्राप्त हो जाओ, निहाल हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मरना मिट जाएगा, सर्वथा मिट जाएगा। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उस काल को खा दे या गुरु हो, काल सबको खा रहा, काल है ना समय, ये सबको खा रहा है, परंतु संत महात्मा काल को खा जाते, मन काल की दाल नहीं मिली वहां, काल काल नहीं पता है, काल के द्वारा खत्म नहीं होते हुए काल मर जाता है, काल है जी रहते हैं, ऐसे आपके साथ में काल है जो रहता बाबा, आपका आप मरते नहीं हो, मरता है शरीर, आप है जो रहते हो, काल मरता है आपके सामने, नहीं था काल मार दे, काल मर समय मार मर जाएगा, समय मर समय नहीं काल मरता है, काल काल खत्म हो जाता है, आप रह जाते हो, उस स्थिति में स्थित होना है, ये सत्संग का फल है, सत्संग विकाल बह रहा है, ये सब बह रहा है, शरीर संसार सब गंगा जी की तरफ बह रहा है, एकदम बह रहा है, गंगा जी बह रही है, जो बह रहा है गंगा जी से पहाड़ है, शिला है बड़ी, शिला ऊपर बह रहा है, शिला है जो कोई तुम्हें, गंगा जी में कभी ज्यादा बाढ़ आवे, कभी कम आवे, कभी पानी साफ हो जाए, कभी पर्वत से मिट्टी आ जाए, घुल कर वो आ जाए, कभी कूड़े कचरा आ जाए, कभी फूल आ जाए, कभी कोई तैरता आदमी आ जाए, कोई मुर्दा है बहता आ जाए, वो तैरते जाते हैं, शिला है जो फर्क नहीं पड़ता, इस देखो परमात्मा है जो ये सब संसार पहला परमात्मा है जो, जैसे गंगा जी नीचे सलाह जाती है ऐसे परमात्मा रहते हैं, उस परमात्मा को सबको प्राप्त है, अब सदा किसको नहीं है, चलो कौन सो गंगा जी को सदा प्राप्त नहीं है, प्राप्त क्या प्राप्त ही है, सिलाई मतलब पहले ही गंगा जी तो ऐसे परमात्मा में ही बह रहा है, परमात्मा कण कण में परिपूर्ण व्याप्त है, तो जो जिसको प्राप्त करना है वो परमात्मा प्राप्त है, और जिससे दूर होना उसे दूर हो रहा है, वो सब परमात्मा की बात है, सच्ची है ना, जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, सब जगह मौजूद है परमात्मा, वो है जो तुम्हें तो बहता है, वो बह रहा है, रहता है, वो रह रहा है, परमात्मा रहने वाले है जो गो है, और बहना है वो अलग है, तो इसमें एक तो दिखता है, कम से कम एक तो प्रतीत होता है कि वह संसार जा रहा है, बह रहा है, ऐसे खत्म हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं, 100 वर्ष पहले इस जगह कुछ खाली थी, सब खाली था, और 100 वर्ष के बाद खाली खाली हो जाएगी, बीच में अब व्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त तथा काबरी न अव्यक्त अव्यक्त आदि भूतानि, इस जगह 100 वर्ष मनुष्य उस जगह कोई नहीं था, काली थी नगरी है, हिमालय हुए, और 100 वर्षों बाद में काली हो जाएगी। तो अव्यक्त तो आदि नहीं होता, मैं अव्यक्त था पहले, और अव्यक्त तो मध्य आने बीच में मध्य होते है, और अव्यक्त हो जाए तो खबर ही नहीं होना। इसमें बिलाप और भी बात है, इसमें शोक की बात क्या हुई, नई बात क्या हुई। रज्जु जी महाराज जाते थे बीच में वर्षा मिल गया तो कंधे में डाल दिया, कंधे पर खसक पड़ गया, कोई आप चिंतन न करते रहे, शादी गाँव से रिश्त खो गए पड़ गया। तो क्या पहले जैसे मन कर ले भाया, रज्जु पूज का पाया न पाया, जैसे गांव से चले वैसे पहुंच गए, बीच में आया बीच में गया, तेरे क्यों गया। ऐसे सब बेटा आया बेटा चल गया, अब बेटा आया चला गया, अब नई बात। अरे ये चलता ही यूं चलता है, यूं ही को पता चलता है। तो अपने मरने वाले से अपने अलग है, मरने से अपने अलग, अपने अपने स्वयं मरने से अलग हो, मरना ऊपर शरीर शरीर मर रहा है, शरीर आप है जो ही रहे, आप है जो ही, आप ऐसे ही है, शरीर मर रहा है, शरीर हरदम मर रहा है, हरदम मर रहा है, हरदम मरने के सिवाय काम ही नहीं कोई, इस शरीर के कुछ काम ही नहीं है मरने के सिवाय, केवल मरने में ही मर लगा है, रात दिन बस कोई मर नहीं, मरने मर रहा है, आप काम कर रहे हो कोई काम कर रहे हो और तो मर रहा है, सिवाय मरने कुछ है नहीं, मरने में ही मिलेगा सब, मरने में सब जा रहे हैं, एक परमात्मा रहने वाले हैं। इस बात से भगवान को याद करो भाई, परमात्मा को याद करो, और तो सब बहने वाले हैं, परमात्मा है जो गए तुम्हें, परमात्मा बूढ़े नहीं हुए, सवेदवार हो जाए बूढ़े हो जाए, बहुत वर्ष है भगवान ने, घना वर्ष होया, घना वर्ष बूढ़े हो जाए, कुछ नहीं हुए, वे है जो है जैसे जैसे शरीर दर्शन बूढ़ा हो जाए, चंद्रमा सूर्य सब सब सब बूढ़ा हो जाएगा, सब है रहा है। इस बात एक परमात्मा को याद करो, मौज होगी, चक्की चलते देख कह दिया कबीरे रोय, दो पाटन भिजाए के शब्द वसन कोय, पर वो कील मांगरी कोई गए रो रे, कील मांगरी पास, कील और मांगरी पास में दाना है जो रह जाए, जानो पर दाना पीस जाए, है जो चक्का चलते रहे, इससे परमात्मा प्राप्त हो जाए, मौज मेरे जाए सब पी जाए, ये बात है। इस वास्तव उस परमात्मा को प्राप्त होना, हे नाथ हे नाथ, उस परमात्मा के साथ मस्त हो जाता, उस परमात्मा को प्राप्त करना है अपने, अगर प्राप्त है वो, प्राप्त होने वाला प्राप्त है और जाने वाला जा रहा है, बात तो सच्ची यही है, पर तो दिखती नहीं है, सब संसार बह रहा है, प्रत्येक क्षण बह रहा है, सिवाय कोई और तो काम ही नहीं है, सब बह रहे, सब बह रहा है, एक परमात्मा है, वो विराजमान है सब में, है जो का जो विराजमान है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, रत्ती मात्र भी कभी फर्क पड़े ही नहीं, है जो का त्यों ही रहता है, अनंत ब्रह्मांड भी लय हो गए, बह गए सब, पर वो परमात्मा नहीं है, वो है जो त्यों विराजमान है और सब बह रहा है, वो परमात्मा है, रहता बहता संतों की बड़ी माता है, रहता संग हर सही कर रहा को बहता संग न भीजे, रहता संग रहते हो रहते रहते सुनता वो रहता है, और ये बहता है, सब संसार बहता है, सब संसार बहता है, इसमें एक परमात्मा रहते हैं, परमात्मा है जो जो परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सद घन सिद्ध घन सब बह रहा, मैं जो रह रहा है वो हमारा है, हमारे हमारे भगवान है, भगवान है वो है जो का तुम परमात्मा है, वो सबका स्वरूप है, सबकी स्थिति उसी में है, वही सब स्थिति उस नित्य में अटल रूप से उसी में स्थित है, मौज हो गई आनंद मिला शरीर सब बह रहा है, इसमें जो मौजूद है तो मुक्ति हुई नई नहीं होगी, वो मुक्ति है सही होगी, परमात्मा का स्वरूप है और संसार बह रहा है, तो पहने वाले बहता रहने वाले रहता है ऐसी बात है, और बहते साथ बह गया तो बाप अपने बह गया, मरने साथ मर गया सर मैं मर जाऊंगा, और भागवत ने कहा पशु बुद्धि हुआ उसे ही सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा कि मनुष्य थी मैं मर जाऊंगी थी पशु बुद्धि में मर जाऊंगी, ये पशु बुद्धि है वो मर जाऊंगा, तू कैसे मर जाएगा, शरीर मरेगा तू तो रहेगा, पिंड देते हो पानी देते हो नहीं मरे हो, वो है जब देते हो ना तो वो मरिए कैसे, वो मर नहीं है शरीर मर गया, यहाँ का शरीर मर गया वो है, पानी किस देते हो पिंड की सुख देते हो याद की सुख करते हो है और रूप में है, ये रूप बदल गया तो स्वरूप स्वरूप का स्वरूप शब्द बदलता हुआ है, बाघ बना रूप और था आज रूप और हो गया फिर रूप और हो गया, तो बदलता ही रहता है हरदम ही, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये सब बदल गया, देखो कहता कहता देखा मर गया नहीं, व्याख्यान जन्म आपके सामने भर गया।